слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Александра Баранкова. Цэнтр выбаркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Навуменкам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Суд Эквадору адмовіў афіцыйнаму Менску ў экстрадыцыі грамадзяніна Беларусі, былога супрацоўніка беларускіх праваахоўных органаў Александра Баранкова, і пастанавіў вызваліць яго з-пад варты. Суд таксама пакінуў у сіле рашэнне даць Баранкову ў Эквадоры статус уцекача, расказвае Алесь Дашчынскі. У кастрычніку 2011 году Нацыянальны суд Эквадора адмовіў уладам Беларусі ў выдачы Александра Баранкова. Аднак сітуацыя змянілася ў чэрвені напярэдадні візіту ў Эквадор кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Афіцыйны Менск запатрабаваў яго экстрадыцыі. Баранкоў з чэрвеня знаходзіўся пад арыштам. Каментуючы цяперашняе рашэнне эквадорскага суду, Баранкоў, як перадае Associated Press, заявіў, што ён шчаслівы, бо яму ратавалі жыццё. У беларускім знешнепалітычным ведамстве ў міністэрстве ўнутраных справаў, а таксама у КДБ пакуль не каментуюць рашэнне Эквадора адносна Баранкова. У Беларусі супраць Баранкова пачатая крымінальная справа ў сувязі з падазрэннем у махлярстве і вымагальніцтве. Баранков заяўляў, што яго жыццю і здароўю пагражае небяспека ў выпадку экстрадыцыі на радзіму і прасіў палітычнага прытулку. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка вітае рашэнне эквадорскага суду. Мы, як праваабаронцы, зрабілі ўсё, што ад нас залежала, і мы рады, што эквадорскі ўрад трымаецца міжнароднага заканадаўства. І было абсалютна зразумела, што пры пазбаўленні Александра Баранкова статусу ўцекача і перадачы яго беларускім уладам, ён тут будзе падвергнуты катаванням, жорсткаму, бесчалавечнаму, прыніжальнаму для чалавечай годнасці абыходжанню. Таму ўжо зыходзячы з гэтага, мы настойвалі, што перадаваць яго беларускім уладам немагчыма. Да гэтага прыйшоў і эквадорскі суд, чаму мы вельмі рады і вітаем такое рашэнне. Бандарэнка паведаміў, праваабаронцам удалося ўстанавіць, што Баранкову, які працаваў у памежных войсках, стала вядома пра махінацыі з нафтапрадуктамі. І пра датычнасць да гэтых махінацый у вышэйшых службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, у тым ліку сям'і Александра Лукашэнкі. Пасля гэтага ён пакінуў тэрыторыю Беларусі, і потым на яго было заведзена некалькі спраў. Гэта махлярства і хабар у буйным памеры. Эквадорскі суд прыйшоў да таго, што доказы, прадстаўленыя беларускім бокам, няпоўныя і не могуць быць прынятыя для выдачы Баранкова. Беларускія ўлады, хутчэй за ўсё, не валодалі дастатковай інфармацыяй для таго, каб прад'явіць абвінавачанне Баранкову. У новых запытах беларускага боку сталі фігураваць такія артыкулы, як здрада радзіме і разгалошванне звестак, якія ўтрымліваюць дзяржаўную таямніцу. Гэта даволі жорсткія артыкулы, якія пагражаюць Александру пакараннем ажно да вышэйшай меры. Рашэнне адносна Баранкова прынятае прыкладна праз два месяцы пасля візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў Эквадор. Прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных сказаў корэспандэнту «Свабоды», што візіт і рашэнне па Баранкову – гэта не звязаныя між сабой рэчы. Паводле палітоляга Алеся Лагвінца, рашэнне па Баранкову паказвае, што ў Эквадора мала агульнага з рэжымам у Беларусі. Яны сёння знаходзяцца ў такой спецыфічнай сітуацыі, хочуць увогуле дбаць пра рэчы, якія важныя для іх. Вядома, што ў эквадорскай амбасадзе ў Лондоне знаходзіцца Жулян Асанж, якога патрабуюць выдаць Злучаныя Штаты і Швецыя. Не так даўно Эквадор заяўляў пра тое, што ён не будзе выдаваць гэтага дзеяча. Эквадор, відаць, не хоча, каб такая сітуацыя з выдачай экстрадыцыі была павернутая супраць яго. Нават некаторыя еўрадэпутаты мабілізаваліся ў падтрымку гэтага беларуса. Сяброўка былога супрацоўніка беларускай міліцыі Александра Баранкова Мабель Андрада паведаміў нашаму радыё, што пытанне аб вызваленні Баранкова з эквадорскай турмы мае быць вырашанае сёння альбо заўтра. Тым часам стала вядома, што былога гендырэктара Пінскдрэву затрымалі ў Польшчы. Адбылося гэта пасля звароту прадстаўнікоў беларускага аддзялення Інтэрполу да польскай паліцыі. Яго даставілі ў паліцэйскі ўчастак, дзе ён будзе чакаць судовага рашэння па пытанні экстрадыцыі ў Беларусь. Я нагадаю, што ў кастрычніку 2010 году на фабрыцы Пінск-Дрэў здарыўся выбух. Загінулі 14 працаўнікоў. 21 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Тады дырэктар Ларан Арыніч уцёк з Пінску, але супрацоўнікі праваахоўных органаў паведамлялі, што яму было дазволена знаходзіцца на лячэнні ў Польшчы. Аднак у жніўні летась Ларана Арыніча абвясцілі ў вышук. Вы слухаеце Радыё Свабода. І звярну вашу ўвагу на тое, што ад панядзелка зноў пачне выходзіць у эфір ранішняя Свабода. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам Свабоды. Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8. На хвалях Свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.бівай. Вельмі жывы эфір. А зараз да выбарчай тэмы. Цэнтра выбаркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. ЦВК, аднак, адмовіўся зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты грамадзяніна з дзвюма пагашанымі судзімасцямі. Рашэнне не грунтавалася на законе і ніяк не было аргументавана, нягледзячы на пратэсты сябраў ЦВК з дарадчым голасам. На пасяджэнні пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Беспартыйны жыхар Слуцку, індывідуальны прадпрымальнік Аляксандр Солап падаў дакументы на рэгістрацыю кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па 67-й выбарчай акрузе. Пасля таго, як камісія прыняла ягоныя дакументы, сярод падпісных лістоў знайшлі ксеракопію аднаго аркуша. Пры праверцы выбаркам Слуцкай акругі аднёс гэты аркуш да ліку недаставерных подпісаў і ў выніку адмовіў спадару Солапу ў рэгістрацыі. Апошні заявіў, што яму гэтую ксеракопію падкінулі ўжо ў камісіі. Члены акружной камісіі пры нас пересчитали все лісты і подпісі. Ксеракопіі не было. На думку спадара Солапа, мясцовыя ўлады падтрымліваюць пераабранне дзейнай дэпутаткі Інесы Гляшчук, загадчыца юрыдычнага аддзелу ЦВК Надзея Кісялёва, якая вывучала справу Солапа, заявіла, што фармальна акруговая камісія не мела падставаў не рэгістраваць яго, бо адносіць выпадковую ксеракопію да подпісаў нельга, яе трэба проста выключыць з дакументаў. Усё ішло да таго, што спадара Солапа ў ліку нямногіх шчасліўчыкаў ЦВК зарэгіструе кандыдатам, але раптам старшыня камісіі дала слова сакратару Мікалаю Лазавіку. Из Слуцка в адрес центральной комиссии неоднократно поступали звонки с вопросом, кого вы выдвигаете. Причем упреки в центральную комиссию, хотя мы не выдвигаем. И причем дают такую характеристику, что в парламент идут преступники. Спадар Лазавік на падставе даведкі са слуцкага РАУС паведаміў, што Солап быў двойчы судзімы. Першы раз у 2003 годзе ён быў асуджаны на 5 гадоў за угон аўтамабіляў, а пасля датэрміновага вызвалення ў 2005 годзе яшчэ раз да 3 гадоў за скупку і перапродаж крадзенага. Мікалай Лазавік заклікаў ЦВК не звяртаць увагі на фармальныя юрыдычныя падставы і не рэгістраваць Солапа. Каким уважэннем можа пользавацца рэцидывіст сярод сваіх збірацелей? Спадар Солап на гэта адказаў, што ён чысты перад законам, што абедзве ягоныя судзімасці пагашаныя. Здарыўся рэдкі выпадак, калі ў ЦВК разгарэлася гарачая дыскусія. Сябры камісіі ад апазіцыйных партыяў з дарадчым голасам пачалі даводзіць, што паводле закону чалавек з пагашанай судзімасцю мае права ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Калякін. С точки зрения закона человек не судим сегодня. Ну такой закон. Меняйте его. Но пока есть закон, действуйте по закону. Сергей Калякін настойваў, што пытанне аб судзімасцях Солапа не стаяла ў парадку дня ЦВК, і сябры камісіі бяруць на сябе неўласцівую ім функцыю. Сябар ЦВК Іван Шчурок яму запярэчыў. Я не юрист, я учитель. Я вам хочу сказать, я не хотел бы, чтобы такой человек решал судьбу мою, моих детей, моих внуков. Поэтому я категорически против, чтобы такой был человек депутатом. Рысу падвяла Лідія Ярмошына, якая заклікала прымаць не юрыдычнае, а палітычнае рашэнне і зазначыла, што яна сама такога кандыдата пабаялася б. Мы все-таки являемся, я об этом сегодня с утра говорил, господин Калякин, органом политическим. И не только с точки зрения юриспруденции, но и с точки зрения, может быть, большой политики. Прошу вас участвовать в голосовании. Таким чином, Центр Баркам ухвалил политичное решение и пропоновал спадару Солопу звертаться в Верховный суд. Замест выступаў некаторых апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовыя тэлестудыі транслююць музыку ці не звязаныя з выбарамі сюжэты. Так, на Віцебшыні сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Разніченка высвятляе, з якіх прычын ягоны выступ па тэлевізіі не выйшаў у эфір. Тэлезварот да выбарцаў павінен быў паказаць 28 жніўня. Кандыдатаў у дэпутаты нават не папярэдзілі, што сюжэт знялі з эфіру. З працягам тэмы карэспандэнт «Свабоды». Сёння Сергей Разніченка накіраваўся ў тэлерадыёкампанію «Віцебск», якая рабіла запіс. Паводле актывіста, прычыны забароны тэлевыступу яму тлумачыў рэдактар Юрый Давідоўскі. Он сказал, да-да-да, Разніченку ГП вас сняли с эфира решением ЦИКа Минск. Я переспросил дважды или трижды. Они сами смотрели записи все? Да, именно они сами. Сергею Разніченку нават показали паперу, дасланую з ЦВК. Але сярод артыкулаў і тлумачэнняў пра недапушчальны згадак пра байкот і крытыкі дзейнай улады актывіст не ўбачыў свайго прозвішча. Супрацоўнік тэлерадыёкампаніі мусіў прызнаць, што рашэнне пра выступ спадара Разніченкі прымалі ў Віцебску і што ягоны выступ знялі з эфіру на загад кіраўніка тэлерадыёкампаніі «Віцебск» Анатоля Камовіча. Сергей Разніченка зноў запатрабаваў афіцыйны дакумент пра гэта, бо ён збіраецца скардзіцца ў пракуратуру і ў цэнтр выбаркам. Зрэшты, усе ранейшыя скаргі з Віцебску ЦВК пакінуў без задавальнення. На пасяджэнні 28 жніўня былі адхілены ўсе скаргі на нерэгістрацыю ад патэнцыйных віцебскіх кандыдатаў. Шасцёра прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах спрабавалі аспрэчыць рашэнні акруговых выбарчых камісій, і ўсе шасцёра атрымалі адмовы. Пра іншыя выпадкі зняцця выступаў кандыдатаў з эфіру вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Аляксандра Баранкова. У Беларусі Баранкова вінавацяць у махлярстве і вымагальніцтве. Цэнтр выбаркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Мінскай вобласці. Насуперак закону не зарэгістравалі кандыдатам грамадзяніна з дзвюма пагашанымі судзімасцямі. Рэспубліканская партыя ЗША ў сваёй новай праграме заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі апошняга сталінісцкага рэжыму ў Беларусі. На паралімпійскіх гульнях выступае 31 беларускі спартовец. Многія атлеты з'ехалі з Беларусі ў краіны, дзе лепшыя ўмовы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Навуменкам, які трагічна загінуў у Севастополі. На Гомельшыні першым у эфір на тэлеканале «Беларусь-2» не пусцілі перадвыбарчы выступ кандыдата ў дэпутаты старшыні рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова. Рэпартаж з Гомеля. Васіль Паляков меўся звярнуцца да выбарцаў на тэлеканале «Беларусь-2» 28 жніўня о 19.25. Але адведзены кандыдату ад апазіцыі час запоўнілі тэлезамалёкай пра добраўпарадкаванне прамысловымі прадпрыемствамі Гомельска-савецкай выбарчай акругі нумар 34, у якой партыйным пратаколам вылучаны Васіль Паляков. Тут, безумоўна, спрацавала цэнзура, таму што ў маём выступе няма ніякіх парушэнняў выбарчага кодэксу. Праблема толькі ў тым, што ўлады палохаюцца заклікаў да байкоту. Людзі і так ведаюць, што ўяўляе сабой так званы парламент і так званыя выбары, а тут яшчэ апазіцыянеры заклікаюць з экрану тэлевізару да таго, каб не ўдзельнічалі ў псеўдавыбарах. Кандыдат Паляков збіраецца аспрэчыць забарону на тэлевыступ, высветліўшы, хто распарадзіўся не пускаць выступ у эфір. Акруговая камісія, мясцовыя ўлады ці назіральная рада пры цэнтр выбаркамі, якая прымала адмысловае рашэнне забараніць трансляцыю выступаў некаторых кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Прозвішча Палякова там не было. У Конституцыі запісана пра плюралізм думак, пра роўны доступ і адсутнасць манаполіі, у тым ліку дзяржаўнай манаполіі на сродкі масавай інфармацыі. Па гэтаму казаць пра тое, што за дзяржаўныя сродкі нельга заклікаць да байкоту, гэта абсурд. Сёння ў Менску ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбыўся брыфінг старшыні АГП Анатоля Лябецькі. Цэнзура як інструмент барацьбы з кандыдатамі ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. У інтэрв'ю для «Свабоды» Анатоля Лябецька заявіў. Такой выбарчай кампаніі не памятае ніхто. Папярэднія парламенцкія кампаніі не мелі такога размаху цэнзуры і тым больш не выхада ў эфір зарэгістраваных кандыдатаў. Мы маем на сённяшні дзень ўжо 10 выпадкаў, калі наших спікераў не пустілі ў эфір, альбо якім заявілі, што яны не выйдуць. 7 на тэлевізіі і 3 на радыё. І мы вярнуліся адзінае, што з адкрытым пісьмом да Лукашэнка. Мы прапануем у першае адправіць Ярмошыну на адпачынак. Ні адна кампанія, якую яна праводзіла, не была прызнана адпавядаючай стандартам АБСЕ. Другі пасыл, мы ад яго патрабуем, прапануем, каб не ўжываліся двайныя стандарты. Таму што ў 95-м годзе Лукашэнка гаварыў, што не пойдзе сам на выбары, бо абмануць, і прызываў іншых не хадзіць. Чаму ў 2012 годзе мы не можам яго працытаваць? Нам гэта забараняюць, хаця закон і канстытуцыя на нашым баку. Мы таксама прынялі рашэнне падаць сігнал СОС мас-медыя, таму што тыя, хто пайшоў у гэтую кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнка, хто стаў спікерам адзінай грамадзянскай партыі, яны прынялі агонь на сябе. Мы прагназуем, што будуць велізарныя праблемы ў многіх з іх, яны мужныя людзі. І вельмі важна, каб тое, што папала пад цэнзуру, што не выйшла ў эфір, дайшло да людзей. Праз радыё «Свабода», праз радыё «Рацыя», «Еўрапейскае радыё», тэлеканал «Белсат», «Нашу Ніву», «Народную волю». На нашым сайце вы можаце паглядзець цалкам выступы кандыдатаў, якія не пусцілі ў эфір. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Як вы ставіцеся да таго, што апазіцыйным кандыдатам улады не дазваляюць заклікаць у выступах у СМІ да байкоту выбараў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Берасця. Каждый человек имеет право как высказываться за выборы и за какого-то кандидата, так и за бойкотирование их. Поэтому я не понимаю, зачем, почему такая вот опасность, в чем состоит опасность бойкота вообще. Я считаю, что это слишком большая цензура. Конечно, незаконно. Заклик до бойкоту – это шлях для того, как не легитимизовать эту владу. Насколько известно, с 96-го года белорусский парламент целиком всеми странами, особенно Запада, не был признан. Поэтому влада делает все спробы, как легитимизоваться в очах Запада. У власти есть свои кандидаты. Им только остается это все, как бы так сказать, узаконить. А для этого должны прийти люди, чтобы сказать, что вот эти люди приходили, а они голосовали. А все мы уже давно знаем, что все эти выборы они фальсифицируют. Тут однозначно сказать не могу. С одной стороны, человек волен говорить то, что он хочет. А с другой стороны, в принципе, я не думаю, что так обязательно во время выступления. Должен свою программу излагать. Это неправильно, так как дается время этому человеку, кандидату, и он сам решает, как его использовать. И уже избиратели решают, ну, как бы на кого ориентироваться и кого выбирать. Если бы это не были для их ворогами, або не было у них некой опаски в отношениях до бойкотчиков, напевно, они бы не забороняли. А пытанне свабоды ў Берасці. Вы таксама можаце адказаць на гэтае пытанне па нашым нумары 266-39-52 альбо напісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Абцахскага района. Варта было пад важным шведскім карам даць ганаровую грамату за выдатны тэст абароны, а не займацца глупствам з высылкай дыпламатаў, закрыццём пасольстваў і тузаннем генералаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайте ее в нашей сегодняшней программе поздней. Сегодня в Лондоне начинаются летние паралимпийские гульни, которые протягнутся до 9 вересня. Окресленная перед белорусскими спортовцами задача минимум трапить у своих дисциплинах у восьмерку наимоцнейших. Адмысловцы кажут, что претендовать на высшие позиции тяжко. Многие атлеты съезжают с Беларуси, Украины, которые пропонуют лепшие умовы для людей с обмежеванными махчимостями. Рассказывает Игорь Корней. Усяго ў Лондонскай паралімпіядзе 2012 возьмуць удзел звыш 4000 спартовцаў са 165 дзяржаў. Будзе разыграна больш за 500 камплектаў узнагародаў. Дзеля параўнання, на нядаўніх 30-х алімпійскіх гульнях, якія таксама праходзілі ў брытанскай сталіцы, выступалі блізу 13 тысяч атлетаў з 205 краін свету. Як паведамілі ў Нацыянальным паралімпійскім камітэце Беларусі, беларускія спартоўцы ў колькасці 31 чалавека выступяць у 7 дысцыплінах. 8 у веславанні, 7 у лёгкай атлетыцы, 6 у плаванні, 5 у фахтаванні, па 2 у дзюдо і відаспорце і 1 у пауэрліфтінгу. Людміла Ваўчок – неаднаразовая чэмпіёнка і прызэрка як зімовых, так і летніх паралімпійскіх гульняў. На чацвёртым месяцы цяжарнасці яна заваявала пропуск на сёлетнія паралімпійскія гульні і, нарадзіўшы дачку, пачала актыўную падрыхтоўку да чарговых спаборніцтваў. У Лондоне выступіць у акадэмічным веславанні. Спадзяецца, што статыстам не будзе. Конечно, мы будем стараться на все 100% вылаживаться и ручаюсь за всех спортсменов, как бы, потому что мы должны достойно выступить. Как там, конечно, нужно нам везение. Ну, как говорится, спорт – это жизнь, а жизнь – это игра. Как ляжет карта, конечно, и, конечно, нужна нам очень удача и нужна поддержка наших болельщиков. На урочистой церемонии проводов у Лондон керавник Национального паралимпийского комитета Олег Шепель сказал, что туристов у команды нема. Аднак пры гэтым зазначыў, што вынікаў, якія паказваюць беларускія спартоўцы, можа не хапіць для перамогі. Многія краіны фінансуюць паралімпійскі спорт на адным роўні са здаровымі атлетамі, а ў Беларусі ўсё робіцца паводле рэшткавага прынцыпу. Те результаты, которые покажут спортсмены, практически тоже уверен. Единственное, что этих результатов уже может быть недостаточно для того, чтобы занимать высокие места. Паралимпийский спорт перешел тоже в разряд политических моментов. Страны, которые участвуют, прекрасно понимают. Отношение к старикам, детям и инвалидам. Социальная политика государства в каждой стране. Как показать это отношение? Только результатом. Результат это показывается на дорожках, в секторах. Вот поэтому многие страны сейчас финансируют довольно сильно на уровне со зрячим олимпийским спортом. Результат, ну, во всяком случае, мы надеемся, что выступим не хуже, чем здоровые спортсмены. Неровное ставление до инвалидов и здоровых у Беларуси видать на прикладе по меру премиальных для призеров. Чальцов уголовной национальной сборной за золотый медаль чакае гонорар у 150 тысяч даляраў, а чэмпіёна паралімпійца 50 тысяч даляраў. Яшчэ большыя матэрыяльныя разрывы для ўладальнікаў срэбных і бронзавых узнагародаў. Падобнае стаўленне ўжо прывяло да таго, што некаторыя вядучыя паралімпійцы сёлета выступаюць пад сцягамі іншых дзяржаў, найперш Расіі. Так у Москву з'ехалі плыўцы Роман Макаров і Сергей Пунько, якія ў 2008 годзе ў Пекіне прынеслі Беларусі 7 медалёў з агульных 13. У першыню самастойнай камандай беларускія паралімпійцы выступілі на летніх гульнях у Атлянце ў 1996 годзе, заваяваўшы 13 медалёў. Самымі ўраджайнымі на ўзнагароды выявіліся Афіны 2004 – 28 медалёў. Годным быў і вынік Сіднею 2000 году – 23 медалі. Гэтым разам спартовыя функцыянеры разлічваюць, што будзе прынамсі не горш, чым у выпадку са здаровымі спартоўцамі. Гэта значыць не меней за тузін узнагародаў, не лічачы ануляванага выніку штурхальніцы ядра Надзеі Астапчук. Летась у Пекіне на рахунку беларускіх паралімпійцаў было 13 медалёў. Пра галасавую пошту і пра звычайную. Мілінкевіч у балоце. Пяройдзем на трасянку. Швед дзейнічаў не сам. Пра гэта і яшчэ пра тэлефонны блеф у новых званочках. І гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Сёння ў дзяржаўнай філармоніі развіталіся з народным артыстам Беларусі Якавам Навуменкам, які трагічна загінуў у Севастополі. Інна Студзінская запісала калегаў і сяброў Якава Навуменкі. Паэт Уладзімір Някляеў пачаў сябраваць з Якавам Навуменкам на пачатку 90-х, калі тагачасны мэр Маладзечна Геннадзь Карпенка пачаў ладзіць у горадзе нацыянальныя фестывалі беларускай песні і паэзіі. Мы бачым сёння, што робіцца, што гэта кветка сапраўды нацыянальнай культуры, ледзь-ледзь выстойвае пад чартапалохам тых славянскіх базараў, але ўсё-такі тое, што зрабіў Карпенка, што зрабілі тады ўсе мы, у часы адраджэння, ў пачатку 90-х, і Якаў Навуменка якраз дае нам сілы і магчымасці вытрымліваць вось гэты націс антыбеларушчыны і дае спадзяванне на будучыню. Навуменка не стаў спяваць, як апошнім часам сталі спяваць многія дубінушку «Дывой мароз». Ён проста казаў, што «не ёсць маё, мне ёсць, што спяваць». Гэта быў сапраўды беларускі артыст з беларускім сэрцам, беларускай душой. І мне вельмі шкада, што яго не стаў. Народны артыст Беларусі, кампазітар Ігор Лучанок назваў Якава Навуменку самародкам зямлі беларускай. Он самародок был. Он был весь в развитии. Ему 53 года всего лишь. Но у него осталось наследие большое. Осталось много записей. Это наша спадчина. Вот я называю это слово спадчина. Он продолжал традиции Буячича, советской песни, традиции Мулявина, для тех, которых нет с нами. Но он всегда в нашем сердце. Творчество принадлежит будущему. Фольклористка, выканаўца беларускіх песень Татьяна Матафонова распавяла, што менавіта ў гэтыя дні адкрыла для сябе сайт, які заснаваў Якаў Науменка і дзе цалкам бясплатна можна спампаваць беларускую музыку. Дарэчы, слоган гэтага сайту «Зробім разам лепшую фанатэку беларускіх песень». Многіх наших беларускіх, і там і Данчыка можна знайсці песні, і Крамы, і Зміцерава і Тюшкевіча, там і Аксамітны вечар у некалькіх выкананнях песня наша любімая, падтрымліваў беларускую песню моцна. Многа песень, которые гучаць па-руску пра Беларусь, многа новых песень пачула. Это сапраўды цікавая праца, которую заняўся, і зараз абмеркаванні ідуць, хто ж працягне гэтую справу, таму што песня павінна жыць беларуская. Найбольшая страта для беларускасці, бо на нашай ніве мала хто працуе, а ён сапраўды вось такі цудоўны спявак і чалавек, который клапаціўся нашу беларускую творчасць і песню. Владимир Някляев узгадаў, што Якаў Науменка быў адным з першых, хто яму патэлефанаваў і падтрымаў, калі паэт выйшаў з турмы. Патэлефанаваў мне і сказаў: «Владимир Прокопіевич, я ганаруся тым, што спяваю вашыя песні. Сітуацыі, калі тыя людзі, з якімі я быў у тым жа маладзечным, з якімі разам мы купалі ў вершах і песнях, сталі перабягаць, убачыўшы мяне на другі бок вуліцы, гэта значыла многа, і не толькі для мяне, для яго, як вы разумееце, таксама». Зимой вязу, мой зеленый брат, в лесу привязу и сбудую хату. Будешь ты шуметь над страхой, без конца буду хату меть окнами на солнце. Дай, дай, дай, дай, не бедный, дай, дай, дай, дай. Тим живе, а в чим клопот має, доставай до зогроною здорова і пільной мой двор, в'язі стогодовий, той, той, той, той не бідний, той, той, той, той багатий, той, той, той, вже шляхетний, так, так, так. Якаў Науменка быў салістам дзяржаўнага аркестру сімфанічнай і эстраднай музыкі Беларусі, нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестру імя Жыновіча, мастацкім кіраўніком Белканцэрту, заснавальнікам ансамбля народнай песні «Бяседа». Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Аляксандра Баранкова. У Беларусі Баранкова вінавадзяць у махлярстве і думагальніцтве. Цэнтравы баркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. Насуперак закону не зарэгістравалі кандыдатам грамадзяніна з дзвюма пагашанымі судзімасцямі. Рэспубліканская партыя ЗША ў сваёй новай праграме заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі апошняга сталінісцкага рэжыму ў Беларусі. На паралімпійскіх гульнях выступае 31 беларускі спартовец. Многія атлеты з'ехалі з Беларусі ў краіны, дзе лепшыя ўмовы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Науменкам, які трагічна загінуў у Севастополі.